شری خان ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها تو که بام خونی شان دال دستی ما بسته ول پیشای میشه خود از آب کی؟ تو پیش بینی آد کی که آبستر اپلینگ داد زال بی کام رفته خو؟ زور بسته اونجا. زور بسته. زور بسته اون سیم دالی بچو. بله بیا گم. بله بله. آبستر. آبستر. آبستر. آبستر. آبستر. آبستر. آبستر. آبستر. آبستر. آبستر. آبستر. آبستر. لوشکانی با دوی جا بگرم نفرتی لیبه لبه با چه سو بشاری خان پیت سه خوش شر بیتوا من سین نکردو وازم لبینم من کب تیاره چه هزارم تن آدم ایو خواردم بتز بینم تکه لیده کم نکه درم نکل داب که آن اگر درم نکل داب که یو شیلی حالو بانگ دکم باسا باسا دکم یان خوم لده دکم بس رو کانم ایلو چیم کردو ای کوتا باکی پید دلیم کوتا باکی نو کرده بیر سوتا با برواب کدائی داسم درم نکل داده کری نزانی چیه براب که باوی چی کلی زورا دم نیلی و من راستی که سیدالا من بگیرم پیش کمک بیمت یا اگر درم لگل دارم که خراب بیدم سا دیلم ها براب که کاغ باگیره من هیچ ستیچی لباره او نازده بیچه راست که تو هیچی لباره او نازده سلیخان برو چه سلیخان ده به خواله چه شهر بیتو آشاری خانده وای بودا چم کوا خواله شنه حشار ده بی با اوی با نکه یوزی بیکانی ندوزی نوا بر حالم درشان دیار نیا بله پیده چه تاوکی کم تیارم حالی بیدوا اجینا شری خانه آده زیرک نیا بخوای بله ها باگیره پیلانکه یگیلا بکار بینین بله دزدکه این به ارش بردن لدوی لوا عبلوقی داده این لدولکا ها تو دا زانی کوالا دولکان زور درخته یا وانی ها او شونه دوسی سرحال دانی گلی زیری ها بله تو هم شونه پی دا زانی؟ بله شارزم شونه که زور نزیک لیرم بله دا زانم هم شونه زور سخته و شریخه و آبا حسایی نتانه در باز بی ما دو شریخه هم کبین اگر رای کرد؟ بیگو من بله میمال ایش سر و خواری لیده گریم با اوی نتوان راب کاد ای پیلانکه اگلا زور چاکه براسی سر سرمیه نره گامشتکان تاکو رو پیده کم لکاتی بزینانی امسالا چیا بیرکر نوی ساکا دبی دست بر رو پیده کنی گامشتکام کن منی جیارماتی داندم زور سپاسان دکم بن زورا دتوانم گامشتکان رو پیده کم با آسانی پاشانی یک سر زنگ که زنگ سر چکا دست بیده که بیگو من اما زنجی سر نوسا دبی سر کودن با دست بینی انشاءالله سر بکوین دبی جاری الیکسندری شاد بکوین در زنگم لپیناوی نیشنی زورداری برا کنم خامه خوان منی جرمتی دنده دم نبیش شریخان بدو زینه وا دلا دل مدن از دیارنی آگه باشره تو اله هم رکنم بای پیلانه که هم پر رفگنی ها؟ بله موکلی سلامتا؟ بله هیز به دودلی نکد او ساور وین زنکه دکد و پر گرچ گولی اوا نکن دوزی توا؟ نفرت لیبی شری خانه ری والا هسته نتن دوزی بتوا؟ نو خود هشتا شری خان تر ندوزی تو ها؟ نخیر نما دوزی تو شوی پیلانه کم گشتی بارم کراو تو چه مالت برا گندوی؟ با پیرم همون سیج برا گندوی لاله سنزر پیموتی نیانی موزر چه نای؟ ریکوتی لسر اوی پیلانه کن نیانی ها پیشتا همو تا مزانن لسر من کوا پیش زنگ با کومل ابلوقی بدین با اوی جلی پینه کری من دلنیام کوا امسالا چه زور سود من دبیتن بله زور جان او من هر لحظ نبو تکاتن لدکم پیروز لسر من کوا ارمتی معوکلی بدین خواه گور ام کروی با نردوین تاکو شریخان و ظلم و زوردارکانی شریخان من لکل بکتا پیروز هم من لپی نوادا قربانی بدین بگو من وای با دستیم او کتای شریخان با دستیم رنگ وابه بلان پیروز نایلی شریخان زیانی پیب گینی بیا و ایمه ارمتی بدین و هر بیالین با دستی معوکلی دن بکرده هی باگره تو لشوی باگره چیتا دوسیمو و لاشکاتی شاخه که لای باکوری رو بارکه چی؟ لاشکاتی باکوری بله راوستا شوانه که لید نسی لو اشکاتی دکه ویت باکوری رو بارکه لنزیک اوی شاخه چی سختی لیا نگهشتم Thank you. خوی لیره اشار دوا بم خوی بو نمانده دوزی و یکم بیدنگ با کوریا شرخ لیره خوی شهر دوا باشم نیش دست ممو نگه درده کمو من نیش لیره چاو دیری ده کمو اگه ام نیده باشم من دارم موکلی دازی منه با کل آشکا تو جه شخ سخته که لیوار دولکه شهر تو با تو سریخان دوزیه با یکا با گره دوزیه نه با شونه که زور لیره نزیکه زور نزیکه؟ تو هیواداری اما بوی ایسا کاتی هرش برن هاتوا هرشا که بینیه لو کاتی روش بالک برز باوا امشو با گره دکات دارستانی حجران خود باش اما دکا هیوادارم سر کتو بیام داره موکلی خیانی لکوتای در سریخان کل تطلو اگیلا ام شنه زنه هل امرو با های او همو خواهد نی بده زهنه بشین یک من جنده که تیگه ایشتی دوام وایا با اوانی تر زور با وردی چا دیر بند رانه وزیها خوشا یلا اکرو سورا سورا دی اوه اوه اوه اوه اوه هستا موکلی و اوانی تر ناتون بیدنگ با بالو آرام تا بی پلمکا با گره و اوانی ترشی لگل دایا پلمکا بالو رزان پلمکا ای Zabrakte defrade. شريخان ورا دروا اي ترسلوا كيسر بينش كرياسا ورا دروا برامر بوسع ورا دروا اتشوكم زي حوال حوال يا جي ها من كوري الكسندرم من ماوكلي مواتم طول اللي يبقى مواج شريخان من ايش دقال ماوكلي هاتم وانا من ايش دقال يب ها وادا زان ليك تاندا تسلم ها هاي قمزة ماوكلي من اكي وصور واني توم ذاك البواوي بس خوام يلا ورام من التسكي وخوات بدا الصوفت هتاي راوستن ليم قرن لم زنقد على قلب راكان بتنا على تجيب وسطم تكات اللي ذكام شو اللي تجيب شوابك ما وكلي والله تو براكان بتنا على تجيب زنقد بتنا هاي ولا تجيب زنقد بتنا هاي ولا تجيب زنقد يا سانتا الزوطة دموا Ah! صدق Mowgli.